persones avui, però... El que us vull dir és que això, que som els que som aquí i més gent, vull dir que pareix que ha hagut una bona rebuda i n'estem molt contents. Ara jo m'ha tocat el marronillo de presentar un poquet el curs, no intentaré no fotre la xapa molt. Bàsicament, dir-vos això, no? Pues, d'on surt aquest curs, com us dic, doncs, això va sorgir així, pues, un poc per una inquietud col·lectiva d'unes quantes persones que es motivava la qüestió dels comuns i ja fa mesos que ja hem estat treballant des de no, finals de primavera passada un poc i hem anat així intentant cuinar un poc la proposta que avui començam. I jo, bueno, penso que un dels motius importants i que vam xerrar era doncs el discurs sobre el tema dels comuns, que en altres llocs a l'estat espanyol allà hi ha diverses activitats, hi ha molts col·lectius que en xerren, potser a Mallorca no se'n xerra tant com altres indrets i ho veiem important com, a, no, com una manera d'introduir aquests discursos, que pensem que no és un discurs únic, sinó que són discursos així complexos, amb les seves contradiccions, però que ens ajuden, creiem, a també a revisitar un poc qüestions de teoria política, potser no, que arrosseguem, no, tota la gent amb moviments socials de fa molts anys, però que ens pot servir per obrir noves línies i nous punts de debat. Com us deia, altres llocs de l'estat espanyol, això, no, del tema dels comuns, no només se'n xerra, sinó que s'han fet activitats semblants i, de fet, nosaltres ens hem basat també o hem extret algunes de les sessions de cursos de Madrid i Barcelona que coneixíem, que alguns en part hi van participar, tant a Madrid, fet per la gent de Nociones Comunes, com a Barcelona per la Ciutat Invisible i l'Observatori Metropolità de Barcelona. Ara, bàsicament el que, o sigui, el des d'on ens plantejàvem aquest curs, doncs era doncs, diagnosticar el moment actual, no?, on la cultura neoliberal, bàsicament, no?, tant des d'una idea, no?, destructora i voraç del progrés com una mercantilització creixent de totes les relacions humanes a tots els nivells, no?, doncs està produint doncs, el que anomenem, o des dels comuns s'anomenen cercaments progressius de distints àmbits, no?, de la vida política, social, econòmica, tant en mans de la propietat privada com en mans de l'Estat. D'alguna manera, doncs, el que volem comentar és que, o per ficar un poc en perspectiva, és que, bé, des de tot això dels cercaments dels comuns no és una cosa nova, de fet, encerrarem alguna de les propostes dels textos, des de la transició del feudalisme al capitalisme, no? Doncs els encerclaments clàssics de béns comuns havien sigut les terres comunals, no? Que pot ser l'exemple que la gent li sona més, però que en el món contemporani doncs, creiem que els encerclaments estan a molts nivells, com anirà sortint ara quan fem una pinzellada a les distintes sessions del cicle. I bàsicament aquesta fase, no, diguéssim, d'encerclaments progressius, doncs creiem que xoca amb un estat un poc de no resposta, o no prou resposta, no? Sí que hi ha resposta, però no, estem en un moment d'uns atacs a lo comú i també a lo públic, en sabem al seu moment, no? Molt fortes, i també creiem que no només és una qüestió teòrica dels comuns que són i com tal, sinó quins subjectes o quines subjectivitats polítiques poden ser antagonistes o poden ser protagonistes d'un cuidado, no? O una cura dels comuns, no? I una lluita pels mateixos. De fet, nosaltres també dèiem, no, pues, que el que anomenem crisi, no, del capitalisme, no, la podem veure com una fase més, una fase especialment agressiva, no, d'aquestes últimes dècades d'atac als béns comuns i d'alguna manera, doncs, com us deia, no, la idea és que aquest concepte del comú torna a emergir. Durant la història hi ha hagut molts moments on ha emergit aquest concepte del comú en diferents perspectives. Ara està emergint de nou i està també en mans de totes dos construir un nosaltres, no? Un pronom així que potser, no? El capitalisme ens ha anat partint a trossets petits i que el nosaltres està poc present a vegades, no? Ens costa de potenciar-lo. Aleshores, bàsicament vam tenir, no, una discussió així interessant en com sintetitzar amb unes quantes preguntes el per què d'aquest curs o el per què en el sentit de, no, quines preguntes ens obrien a plantejar-lo. I simplement vos llegeix el que vam escriure entre totes. O sigui, la primera és això, què entenem per comuns? Jo ara he utilitzat la paraula diverses vegades i expressament no tinc cap ganes de definir-lo perquè és de lo que anirà també la part d'avui, no, com us comentaran les companyes. Això és una cosa, no?, que entenem per comuns. després, en l'actual context de crisi, no? Doncs, quin sentit donem a reapropiar-nos dels comuns? Com reforçar amb nosaltres, no? Aquest que us comentava abans, no? Com reforçar amb nosaltres que esdevingui subjecte polític d'aquests comuns? I, per últim, quines tàctiques i estratègies podem imaginar per desencerclar els comuns i també crear, no? espais comuns nous? Però aquestes preguntes, òbviament, doncs entenem que és una síntesi per no fotre les 60 preguntes que teníem, però la idea només per com a introducció. Aleshores, molt breument, ara suposo que ja tothom s'ha mirat un poc el programa, però per situar-nos un poc per on mira la línia conductora del curs, la nostra proposta doncs començava amb una presentació, que és el dia d'avui, que ara, després de les sessions, en Xavi presentarà la metodologia que hem pensat per aquest curs, i després la sessió en si, on l'Arena i la Sònia ara la conduiran sobre el tema dels que són els comuns o què pensem que són. Això sigui per avui. Això, la sessió 0, la sessió 1, que ja començarem amb matèria de textos. Com sabeu, avui no hi havia cap text pensat per el dia d'avui, a més una introducció. Doncs tractarem el tema del concepte d'acumulació originària, d'acord? I amb això doncs tractarem tant textos antics o prou antic com una part del Capital de Marx, i també textos més contemporanis com un d'en David Harvey. Després, la sessió 2, seguint amb un punt de vista també més històric, hem proposat una lectura d'un capítol de Caliban i la Bruja, que bàsicament el que volem tractar és la qüestió de la dona com a bé comú del capitalisme. Aquest és un text que... el llibre sense l'han fet un grup de lectura aquí també, hi ha hagut força interès en això, i la idea era doncs, que creiem que en aquest cicle no hi podia faltar, no? Aquest, una perspectiva feminista de crítica en aquesta transició entre feudalisme i capitalisme. Després d'això ja comencem a entrar un poc a sessió a treballar diferents tipus de comuns. Ens en deixarem molts perquè no, ja són 2 mesos de cicle i crec que ja d'un-hi-do. Però començarem amb els comuns naturals, que són potser els comuns més clàssics, amb un parell de textos de Ben Hardin i un de Nelly Nordstrom, que ha treballat molt el tema dels comuns aquestes últimes dècades. Després passarem, per contraposició, a comuns digitals, comuns més d'aquests últims anys, no? O aquestes últimes 2 dècades, i tenim diversos textos de Margarita Padilla, de textos d'autoria col·lectiva distints, i un de la Simona Levi, d'acord? I aquí tractarem la part de digitals. La sessió 5 hi haurà el tema de comuns intangibles, i aquí treballarem tant el tema de... Al final vam decidir enfocar-nos en el tema de coneixement i educació. Òbviament, intangibles n'hi ha molts més de comuns, i com us deia, no pretén ser exhaustiu, sinó un poc, no? Veient el temps que teníem, doncs, vam sortir amb dubtes d'educació, dubtes més de cures, més de qüestions socials, i bé, en fi, nosaltres el que hem proposat és un parell de textos, un d'Andrea Fumagalli i un altre de Maurizio Lazzarato, i amb això tindríem, no, ja la tercera part de comuns. La quarta seria el tema dels comuns urbans, és a dir, com podem entendre la ciutat com un possible comú, i com entenem el tema de la qüestió de la llibertat de la ciutat, d'acord? I amb això doncs tornarem a en Harvey un altre cop. I aquí sí que tindrem, fins aquí no, però aquest serà el primer dia que tindrem una persona invitada, d'acord, que vendrà, o bé, Mauro Costa o Marc Martí Costa de Barcelona, que treballen a l'Observatori Metropolità de Barcelona, i es presentaran un text seu, d'acord? O sigui que aquest dia sí comptarem amb presència de gent de fora. La sessió 7 és l'única que hem plantejat en un format un poc diferent. Ens vam plantejar també per trencar un poc la dinàmica que durem moltes setmanes seguides llegint textos. Volíem introduir, tornant un poc a connectar amb la qüestió històrica, l'experiència de les col·lectivitzacions durant la Revolució Social del 36, que és una qüestió que en altres cursos ens hem adonat que està molt... No? O sigui, que no hi ha una connexió clara amb processos de col·lectivització, que no es parlava de comuns llavors, perquè tornar comú... Pues, és un anglicisme, no?, que ha sorgit ara més i tal, però que creiem que és important aquesta connexió. I aprofitant que tenim la Dolors Marín aquí a Ciutat, doncs això, li vam xerrar amb ella i ens farà una xerrada sobre les col·lectivitzacions, d'acord? Hi ha també textos complementaris que es trobaran també al blog. I després la sessió 8, que és l'última abans de les conclusions, doncs la idea seria, visto lo tan vist, no? Doncs un poc de com repensem l'organització dels comuns. Eh? Hi ha molts debats, de... començant per avui mateix, no? Que és un comú, que no? Que... quines característiques ha de tenir o no. I el que plantejàvem nosaltres una mica, doncs un debat entre unes posicions que venen més cap a les qüestions de procés constituent, que ara estan molt en boga tant, tant arreu de l'Estat com en concret a Catalunya, etc. I també amb complementant-ho i veient quines relacions té i quines diferències en processos més de cooperativisme o d'autonomia social, no? O sigui, és a dir, mirar diferents maneres d'organitzar aquests comuns. I en això vindrà en Joan Gual, també de Barcelona, i o sigui, també tindrem una persona invitada, o sigui, la sessió 6, 7 i 8 vindrà qualcú a presentar-ho. I per últim, la sessió 9 ja és la sessió de síntesi col·lectiva, que ara en Xavi us explicarà més a través de la metodologia com l'enfocaríem. D'acord? O sigui, un poc la pinzellada que acabarem de fer el bloc i si no ho veieu l'atenció, doncs teniu tot el temps, però... Així que, quan vulguis... Va. Jo, mira, jo us intentaré contar si anem de poc aviats, no és res supercomplexa. Nosaltres fem una proposta, per, és a dir, basant un poc en el que seria un grup per treballar juntament textos. A partir d'aquesta selecció de textos, si deia és una lectura prèvia, són textos, és a dir, hem intentat que els textos tinguin una duració similar, però com una més llarg, estan entre les 40, 50 i, o 120 pàgines, que van a la sessió, hi ha unes 20 pàgines. I hem intentat triar textos que o bé ja han donat a ser altres debats o bé creiem que en poden donar a ser en aquest dia. No? Llavors, t'hi deixaria un poc això, vull dir, cadascú que esteu abans de la sessió poder-lo llegir, sabem i entenem que puntura no arribem a tots o puntura no arribarem a tots els llegint, però si és possible sí. I llavors aquí, hi ha una persona que s'encarrega, o sigui una persona que canvia cada sessió, que s'encarrega de situar un poc els textos o els textos que es tracten en aquella sessió. Per situar entrem, és a dir, no només abordar, o sigui, no es fem cosa amb els textos, sinó es col·locar-lo un poc en quin moment està escrit, i o sigui, una miqueta un poc un punt de partida per al debat que pugui venir, diguem, no? I llavors la sessió continua a partir de diferents línies que puguin sortir de debat sobre cada text. Clar, nosaltres, és a dir, ho vam proposar com un grup d'autoformació, en el qual la idea que proposàvem és que una sèrie de rols que nosaltres hem detectat, i potser qualcú més que pugui sortir, es pugui fer d'una forma rotativa. El primer rol que ja té menció és aquest de situar el text. En principi, ja hem dit que això hi ha tres sessions que venen persones a aposta per fer una contextualització, perquè em pensava que eren persones que ja l'havien treballat prou i això, i és de més, un poc realment ens hem partit entre nosaltres quatre els que fem la proposta, però qual no vol dir que si qualcú de vosaltres diu vull participar també en algunes sessions, també pugui caure. Ja, o sigui, és una feina gran, alguna menys perquè ja la coneixem més, però hi ha sessions que ens deporten un poquet. I llavors, dins cada sessió, hi ha un rol que és un poc esquivar prenent nota. No se tracta tampoc de fer una transcripció de tot el que se xerra, sinó hem pensat fer una proposta de tipus de notes a prendre que puguin servir llavors per aquella última sessió que ara ja abans comentava, que si idea seria apuntar, doncs, per exemple, les línies de debat que s'han obert, punts de consens, punts de dissens que hi pugui haver dins cada línia, i llavors preguntes obertes. És a dir, a partir del debat que pugui sorgir, ens trobem davant d'una pregunta nova, que el text de puntura no respon, o que nosaltres no tenim temps d'abordar, i queda anotada. Això seria igual per totes les sessions, menys la de Dolors Marín, que és com comença més forma xerrada i xerrada, vull dir. Això que ella mos farà primer una exposició i llavors hi haurà preguntes, seria un poc això, el que pugui sortir de les preguntes, bàsicament. I llavors, la darrera sessió, la idea que nosaltres vàrem estar provant era recopilar totes aquestes notes preses a les diferents sessions, i agafar les preguntes que haguessin quedat obertes, entenent que a partir de les preguntes que haguessin pogut quedar obertes, poden com a creuar les diferents reflexions fetes en àmbits distints i trobar com un os de com referim el terreny de comuns i un poc mesures de defensa o de reapropiació, o sigui, poc així. I la idea és això, vull dir, fer-ho a la sessió com a de conjunt. d'aquesta sessió sí que sortiria com un document molt més original, o un embrió d'un document més original, que llavors ja veuríem si s'ha de compromís o no. Va, llavors, però després que això aquí enmig, nosaltres ara el que m'estan dient en Xavi i jo ho hem estat gravant i també ho estan fent amb streaming només d'àudio, és a dir, no hem ficat vídeo. La idea que nosaltres tenim és les sessions, o una part de les sessions, fer-les així, és a dir, gravar l'àudio, aquí en el disc, i llavors una part, vull dir, que pugui sortir també en directe, per si qualcú no pot ser aquí avui però li fa ganes, o si qualcú posteriorment llavors la vol recuperar, que també la pugui recuperar. Com això sí que veia ara, per exemple, o sigui, ara quan jo acabi, un poc veure una presentació i tal, de cada un, això sí que posaria en pausa online, no, això no sortiria, és a dir, només seria un poc els debats que hi pugui haver i les contextualitzacions del text. I jo crec que bàsicament és tot, no? Bueno, poc aquesta felicitat. Ah, bueno, sí. Si la gent se vol apuntar al rol, sí, exacte. Nosaltres una peça, que és la peça del blog. En el blog heu vist que ja hi ha les sessions penjades, la majoria de sessions que tenen textes, ja hi ha textes penjats, per tant el blog, la nostra idea és usar-lo un poc com a blanc de tot el que pugui anar passant, diguem, no? Només hi haurà un text que no serà penjat, perquè ens han demanat, o sigui, és un text que encara no està publicat i ens ha demanat que, en fi, que no se publiqui, nosaltres no el pengem. I aquest el passaríem per correu electrònic, i el tenim en digital. I llavors, les diferents síntesis de cada sessió també s'anirien penjant en el blog en la mesura que poguessin estar, diguem, no? O sigui, la persona que se l'encarrega, en tenir-la, bé la penjaria ella mateixa o bé no us enviaria, no, ja la publicaria. Així com aquest blog se podria seguir un poc tot el curs i després quedaria allà publicat, com que és una pràctica així interessant. Ja està, ara sí. Clar, perquè aquest tema de rols, nosaltres hem fet això com una petita taula, per si ja voleu fer un poquet de previsió de quins dies va millor, si és que voleu fer rol bàsicament d'apuntador o de participar un de solitats textes i si anem ordenant un poc de tots. Vale. Sí, no sé si hi ha preguntes, si s'han fet sí. O no sé. Com que no obligarem a ningú a fer res que no vulgui, però la idea és simplement que, no? Que sí. Ho entenem com el que dius, un grup d'autoformació, llavors que, no? Pues com més gent ens impliquem, pues millor funcionarà, creiem. O sigui, per cada sessió heu utilitzat, o sigui, per la propera sessió que hi ha un únic text, heu seleccionat un únic text sobre l'acumulació primitiva? N'hi ha dos, en concret, sí. Estan penjats ja tots els... Ja estan penjats. La majoria de sessions tenen dos textos. I llavors n'hi ha qualcuna que en té més, veus, n'hi ha una que en té quatre, però vull dir, n'hi ha dos un poc més llargs i dos molt greus. I crec que n'hi ha una que té un text. Vull dir, també hem intentat això, que la suma de pàgines sigui sobre les entre 50 i 80. Perquè ho vol digerir-les. El blog... ja està molt. Sí, el blog, és a dir, no sé si... És a dir, en principi jo he anat enviant correus i en els correus, a molts d'ells ja surt el blog, no sé si tots. Els blogs, si de cas deu, ho puc enviar, és com un a Mallorca, .noblogs.org. I allà ja està, perquè n'hi ha sessions, presentació i ja està. Que va ser bueno, això per correu. Però s'ha enviat por email esto. Sí, sí. Avui o què? Al joc? Tu te remetes un problema, si tenia. I en el rest que s'ha... En aquest correu allà. Sí, sí. Està... està allestat. A la web d'aquí també està allestat. Sí, però que sigui... Podem escoltar això. En els actes que prengueu, és a dir, que determinat dia s'encarregui de prendre l'acte, l'acte que fa? L'envia en el correu de comuns perquè la pugi en el blog o com ho farem en els actes? És a dir, que la persona que la pren se fa responsable, no? I amb això tot d'una banda que fan, s'envia per correu, perquè jo sé que el cicle d'autonomia me l'enviaven tot per correu, però ara no sé com... És a dir, hi ha tres opcions, d'acord? Nosaltres, una seria aquesta, de dir, escolta, ja has fet l'acte i que sí que miris correu la penja. L'altra és que farem un usuari del blog que serà compartit, és a dir, que qualsevol podrà entrar allà i fer, o sigui, a penjar les entrades que consideri. I llavors, i nosaltres el que no hem fet per aquestes propostes és plantejar una llista interna. O sigui, nosaltres tenim les restes que el clar han rebut, és a dir, ens ho ha donat per un treball per correu, però bueno, en principi no, la idea no era fer una llista, a no ser que ho consideren interessant entre tots, ho podem anar xerrant, és a dir, això, en el moment que sigui, serviu pagar i s'entreu la llista. No, ja depèn del que li resulti més fàcil a la gent, si mirar el correu o si ficar-se en el blog, fer una entrada, tal, perquè jo no tot el món maneja un blog i un correu és fer una llista, enviar-ho i descarregar-ho i ja està. És a dir, com si ja en trobi més senzill. El tema del blog és també que hi ha una visibilitat que ara, no? Que clar, ho deixem clar, un clar, per clar, tothom clar. Que vulgui accedir-hi, no? Llavors, però que, no dius, si algú no pot, no? No pot o no en sap de ficar blog, doncs pues demana ajuda. O ja envia a Fomuts, ho veig amb l'altre, o... No sé, sempre és el que preferim. Sí, aquestes coses, al principi, com anem fent, o sigui, si la sabem així, o qualcú que li faci gana el blog, l'usuari serà compartit, si qualcú envia per correu, envia per correu. Vale, bueno... Bueno, ara havíem pensat una mica per fer-nos... No, tothom se coneix entre si... que mos presentàssim, no? Fer una mica una roda de presentacions amb els noms, si voleu dir que vos ha motivat a venir aquí, o si ja heu llegit coses sobre el tema, o... Bé, per situar-nos un poc. Comences tu? Jo soc la Neus i me va motivar a venir a l'excurs perquè vos conec aquestes persones que l'organitzau i me feia ganes participar en qualque iniciativa d'aquest tipus, així de coneixement mutu i tal, i crec que aquesta proposta és bastant interessant. No he llegit moltes coses, però sí que és una història que de tant en quant passa per davant dels meus ulls o així, en diferents modalitats, i bueno, volia compartir. Bueno, jo sóc en Pep i... A veure com m'explico. Farà un mes o dos mesos, abans de l'estiu, vaig fer una activitat per un Ateneu, per l'Ateneu per a Mascaró, i vaig fer algunes coses sobre el segle XVII anglès, sobre Cromwell i tot el tema de les enclosures aquestes i tal, i me va interessar el tema a nivell històric, perquè clar, té... Bueno, no sé, hi ha tot el que, o sigui, hi ha l'esquerra, no sé com dir-ho, l'esquerra cromwelliana, o sigui, els Leverers i tota aquesta gent que estan plantejant lo comú, una defensa de lo comú davant del capitalisme que està empenyent cap a la separació, la divisió i la privatització de les terres i dels conreus i tot això. I això sempre m'agrada, això jo tenia una mica la mente. Lo que no sé és com me va arribar lo del curs, això sí que no ho sé, no tinc ni idea. Suposo, crec que m'ho vaig trobar a l'ordinador, no sé, vaig pensar que sí, que, bueno, que m'interessava molt i que... Jo soc Xavier, he estudiat filosofia i faig classes de filosofia i ballo. Espera't un segon, perquè ara passarà una missa i si no ho has sentit, un petit incident, però... Gràcies. Sí, sí. Som Xavier, sí. I vaja, el tema dels comuns va començar a interessar-me arrel de topar en Negri. No per la línia aquesta més política dels comuns, sinó per el tema una mica de les subjectivitats i de la multiplicitat de subjectes i coses d'aquestes. Aleshores vaig veure que era tal vegada un plantejament que té molta potencial, jo crec que dins del context en què estem ara significa un canvi d'imaginari entre reivindicacions i això, que pot ser molt amable i pot funcionar molt bé. I me va arribar a través de Contrainfo el plantejament del curs, vaig trobar que era una oportunitat bastant interessant, perquè en guany també havia picat un curs sobre Negri que es farà a Sumer. I a més l'experiència d'autoformació va cridar molt l'atenció. I vaig trobar que bueno, aquell moment d'alguna manera jo que he estat molt més avasat a la formació més reglada i més institucional, però d'alguna manera obrir una perspectiva bastant més, jo crec que és més interessant. Jo soc l'Eugeni i bueno, he vingut bàsicament per un error i amb un carri de o sigui, per un error, perdó, per un emotiu i amb una càrrega de consciència. He vingut per curiositat. El tema, més que res, conec qualques coses del tema, suposo que aquí sortirà moltes més i contra més coses es coneixen en general, de moment, malgrat crec que hi ha un tema de munt això, el coneixement és comú. I després, realment, altres que probablement no podré venir totes les sessions, de fet, crec que comença a ser conegut per ser unes espantades, que un o dos hi desapareix, però bueno, faré el que pugui per venir, per aportar. Bé, bueno, jo sóc considero que estem en un camí col·lectiu cap a la poesia crítico-revolucionària i d'alguna manera entenc que la trobada, la encontre, la mirada pues és un efecte, és una interpel·lació, és també un aconteixement revolucionari i per tant pues, trobar-se amb persones que poden enfatitzar en allò que tenim en comú, com pot ser la poesia, el pa de totes, doncs m'ha fet com a acostumar-me a estar a prop d'espais així, no? Com autònoms que permeten que ens expressem lliurement o més lliurement i d'alguna manera pues, poder estudiar juntes, no? Així que com ja ens havíem trobat algunes vegades doncs, ja fa una sèrie d'anys doncs, em semblava interessant, no? També. Aquest jo tan superflu que potser estigui repassant la intel·ligència col·lectiva quan parlo, doncs passa la paraula. No m'has dit el teu nom, però... Bé, jo me diu en Borja. Bé, jo sóc en Bernat i bé, ja havia participat en un curs d'autoformació amb la gent de Tenacitat, que m'ha agradat molt l'experiència i a part va ser molt, molt enriquidor perquè compartir s'autoformar-se entre nosaltres algunes altres vies d'aprendre entre totes i bé, el que me va interessar per aquest curs és la desconeixença total de les zones comuns i tot el que els voltatges. Jo quan t'ho vaig veure li vaig demanar a en Xavi que eren això dels comuns perquè no havia sentit xerrar mai, però i quan vaig començar a veure el programa doncs vaig un poc flipar en la quantitat de textos canyeros que hi ha i en el format de les xerrades i que també té moltes ganes de conèixer, però vamos, que comences de zero, crec, amb aquest tema. Jo soc Javier i mi idea de venir al curso és per a veure si després d'esto pues, reivindicar un poco, si salir aquí, per reivindicar malo común en esta sociedad individualista, ¿no? Y bueno, a ver si sale aprender algo y después transmitirlo esto de si queda grabado y esto, pues bien, ¿no? Porque hay que reivindicar lo común, porque estamos una sociedad totalmente individualizada. Es una mamá Jarena y el que me va motivar així de mica, bueno, es va organitzar això per part meva, ser que és concepte que si ja havia ressonat, no sé, igual des de fa dos anys, començava a ressonar més que en anys anteriors llegint el llibre d'Anna Federici, que des que llegirem un capítol m'ha fet molta... m'ha xocat molt i vaig començar a filar de foc. Quin power que té el concepte dels comuns, perquè és com, perquè és històric, no? Com pot resseguir d'alguna manera la història com diferents moviments que s'han vist frustrats que han anat com cap aquí, no? I això m'encanta, em fa molt gràcia, em fa molt gràcia, a mi també em dona energia de dir, si història no només és que me l'escolta a l'escola, hi ha tot un món oblidat, no escrit i que... I bueno, no sé, te sents més acompanyat per una manera i m'encanta que estigui tot molt el concepte i no sé, també tinc curiositat per veure com se desplega en els propers anys. I bueno, i ahí està, no em passa. Bé, jo em dic Marina i la veritat és que el tema en si no era el que més em motivava, em motiva més el fet d'això, no? De fer un curs d'autoformació, a veure com pot funcionar, vull dir, no són molts temes que m'interessen, però ara el que em fa moltes ganes és de experimentar amb aquest tema. Bàsicament això. Sí, però sí, sí, jo soc Pere, vaig venir ben mig engegat. per veure com funciona i ens coneguem moltíssim, estem a dos comuns que tinc ganes d'aprendre, són dos que ho podré portar poc, però les sessions de lectura són importants i és cosa que em poden treure, veure com funciona tot plegat. Jo soc de Maribel i diguéssim que estem a les comuns com poc es que jo prioritzaria per formar-me ara jo mateixa, però és una oportunitat que hi hagi gent que ho hagi muntat, ja vam a punt. El format així d'autoformació ja l'hem provat aquí una vegada i jo, però ja va ser un triomf total, però jo m'ho he passat superbé amb molta més gent. I del tema dels comuns en si, espero com el curs aquest me serveixi com a per veure el concepte així amb més simpatia. En principi, li tenc com un poc de mania, sobretot per no m'agrada gent quan s'ha traduït des d'anglès tot el rotllo de l'encerclament i que clar, que no és una bona traducció de Saint Closure que deia ell i me'n fa com a... no sé, perquè dius encerclament... No m'agrada, els comuns, i la paraula comuns, pues... No sé, igual també perquè se n'ha començat a xerrar molt des dels comuns digitals i a mi és un món que és el que menys m'interessa precisament i no ho sé, vull dir que bé, que espero que el curs però m'ho doni com una visió un poc més àmplia i no tan senzillada com si tenen que ara i no sigui com més amiga dels comuns. Que com a nivell conceptual que m'ho pareix molt bé, però tal, de fet, tal com s'ha dut i com s'ha anat xerrat i els col·lectius que en xerren i això, no sé, m'agradaria que poguéssim portar alguna cosa més, un poc de que... I bueno, perquè sabem que passa, que hi ha molta gent, que hi ha molt diferents textos i... Bé, ja som més homes i bé, el tema de si dels comuns m'ha començat a interessar perquè bé, mira, estic estudiant així temes més dins les ciutats i me feia ganes com, com mirar què passava en els comuns dins les ciutats. I bueno, i a partir d'aquí pues, se va enganxar i amb el tema i demà si fem alguna cosa junts i després, bueno, Nerena i en Xavi també visitaven moltes comuns digitals, a mi no, ja sé com se parla la majoria que no tal, però bueno, no sé, si com per fer alguna cosa en comú, des comú, que no pareixia que podia estar guapa. Jo som en Xavi i un poc s'ha dit tot plegat, però crec que això, que tant pel format, com ha comentat varia gent, no? d'experiència d'autoformació, des que he participat, des d'una experiència supercanyera, això és el primer, que crec que s'aprèn molt més amb formats més reglats o més, no? o més on fas més de públic, això per un costat, per altre, com d'una Sònia, doncs, el tema dels comuns, a mi doncs, ja fa un temps que m'interessa així per a nivell de recerca, però sobretot m'interessa més a nivell i jo em vaig començar a interessar pel concepte més a nivell polític o més a nivell d'activisme social, o diguem-li com vulgueu, no? I que crec que tant a nivell teòric com a nivell pràctic doncs és un discurs que el veig potent i el veig així complex, no? Les dues coses, crec que n'hi ha sortint durant tot el curs, és a dir, el veig potent en el sentit que és un lloc com de, no? Que gent que ve de pals lleugerament diferents o molt diferents a vegades, però hi ha com uns discursos molt... Això, bueno, has parlat, no?, aquesta multiplicitat i tal, discursiva, no?, en els comuns és molt evident I crec que ho veurem, no? de com entenem lo comú els altres i també les, no? els textos que llegirem, però te lo podem deixar d'ajuntar, no? i de crear un debat així en profunditat de qüestions de, a nivell polític doncs, molt, molt essencials, no? i crec que és una oportunitat per a revisitar moltes, no? de les, no sé, dels backgrounds polítics que podem tenir totes nosaltres, no? i que causen qüestió, debatre, no? i apropar, no? diguéssim, postures, etc. I crec que toca, que és molt, no? que és un espai on això, on es fica, no, diguéssim, tota la carn a l'assador, no, una mica a nivell social i polític i bueno, doncs, també espero que també ens serveixi, com Javier ho ha comentat, també per a repensar les pràctiques polítiques de, també aquí a nivell local, no, o sigui, no només a nivell conceptual, sinó també, no, de com dotar, també, de, si ens interessa un discurs polític que vingui de lo comú, si ho veiem pertinent, i després també, doncs, aventura per, no? generar noves idees, nous projectes també, no? igual no per ara, no? després del curs, però no? com a que mos serveixi també per a replantejar-nos coses des de lo pràctic. També, no? Soc un altre Xavi, i bueno, ja dius un poc, la Sònia també ha revelat, no? que vinc un poc també des dels comuns digitals, perquè això va ser un poc el que me va és a dir, segur, com vaig fer més amic del concepte a nivell de que veia que era una cosa que estava aportant molta energia a molta gent, que ara passava moltes coses. Clar, llavors vaig girar-se mirant enrere, vaig trobar els moviments també d'això, el que comentava abans en Pep, més a nivell de terra i tal, i clar, vaig dir, ostres, però o sigui, és una cosa llarga, és una cosa gran, i com que la veig molt útil dins dels plantejaments que pugui haver avui en dia, no? Clar, avui en dia jo a vegades tinc la sensació que és una cosa com a... Vull dir, que te trobes davant un món que no acabes d'entendre, que tampoc sap molt bé com on fiques peu per fer un poc una passa, i com que ja, amb el que jo puc intuir darrere aquesta paraula, bé o mal traduïda, com que veieu com un camí que la cultura sí que donava més eines, diguem, no? Clar, i també m'has plantejar que una bona forma d'acostar-s'hi era això, fer-ho d'una forma més col·lectiva, per manera d'art que podria, no? O sigui, és que és un tema que més saps que està guai poder-ho compartir. I no, que això és un poc. Bé, ara la proposta que vos faríem seria, o sigui, en la idea de pensar col·lectivament, no, o tenir una idea col·lectiva de lo que aquest grup entén per comuns, no? I de com a que estan pensant una estona cadascú individualment sobre dues coses. Primer, el que cadascú entén per comuns i després com a pràctiques de comuns que sapigueu que hagin passat o que hi esteu participant o sí, coses, és a dir, una banda que pensava que són els comuns i per l'altra banda quines pràctiques de comuns coneixem i després més o menys farem una altra ronda així cadascú qui vulgui que digui el que li hagi anat sortint i farem com un mapa així en tot el que un mapa conceptual o bueno, com a, sí, un mapa de les coses que vagin sortint i vaja, per plasmar bàsicament així d'una manera un poc més visual quin concepte de com ho tenim entre tots i quines pràctiques coneixem. Sí, passar un paper per escriure en comuns igual és molt així, abstracte, genèric, béns comuns, espais comuns, si vols ajuda més, no? Veure una mica... Veure, és un tanteig d'entrada abans de començar a llegir i tal, i una mica quina idea té cadascú, no? I després ho depuram, intentant veure si algunes coses se repeteixen, si guanyen força, no? Si idees escriure, perquè a vegades escrivim, si algú no ho vol escriure, que no ho escrigui, si, però a vegades escrivim no se concentra més. I afegiria una cosa, pràctiques i també espais que coneguem. No sé si Santes, és com localitzar, no? Si coneixeu ja alguns espais o territoris o... Sí, però no m'han entès, pistes. Ah, No, perquè clar, és com, com que es veu, com està en extracte, no? Amem sense... Sí, segon que, mai que passa. I tant te vol dir? dins el que tu puguis pensar, cercada, que connecta més amb aquesta paraula, saps? Saps? O sigui, que també s'amén del que tu puguis conèixer i a partir d'aquí parteixes, vull dir, no... No, no, no és tampoc... tothom ha acabat, no? I veure quin mapa en poden fer entre totes d'aquest tema. Val? Algú vol dir? Qui vol començar? Vull començar jo perquè jo crec que la meva idea serà un poc radical. Jo crec que els comuns són tot. Si partim de la premissa que deia molt posterior al Rodon, que la propietat és un robot i que és... Jo estic d'acord amb la Maria Bel, jo proposaria traduccions alternatives, ballet, tancament, per una cançó molt famosa dels anys 60, Alambrado, que això són formes de propietat i que és com un sensi realment com tot. Si tu planteges que els tancaments serien una violència que s'efectua sobre un tot que és propietat de tots. Cada vegada queda del tot, que per centrar mos és el planeta Terra, qualcú diu això tu no pots accedir, això és una... sí, ho pot dir com una violació dels comuns. És la primera vegada que un se li va ocorrir dir-li en el veïnat, no, tu per aquí no passes. Sí, comú és una, és també un tipus de règim de propietat, no ho apuntaria, sinó seria com el contrari, no? Una mica, que estàs plantejant. Sí, però la cosa que és que el comú precisament no és aquest sentiment, no? No, jo diria que el comú és tot. El que s'ha fet ha estat per relacions de força, ha estat anar restringint, i a més darrerament d'una forma brutal, inclús el pensament, inclús la biologia. Jo en aquest sentit crec que com és un terme històric, perquè així com ho estàs dient tu... Així, això és un altre tema. És un moment, hi ha altres moments en què... Com és un... així com s'emplea en tota aquesta literatura, això és molt enrelat a la història inglesa. Hi ha hagut moviments semblants per a la resta d'Europa, però aquí parteixen els autors que van posar en marxa són d'arrels ingleses i aquí parteixen d'uns fets que van passar a Anglaterra en un moment comú, en un moment concret. Amb això tenen tot això. Aquí també hi havia terres comunes. Bé, posant com posant en tot, vull dir, no sé, o si algú té una altra forma d'explicar o condensar-ho, però... Però és que jo crec que la pregunta crear coses comuns i crear la pregunta és que són els comuns ara o que eren els comuns i bé, no ho sé, vull dir que amb aquesta puntualització històrica abans... Però jo ho entenc més com una idea, o sigui, jo per exemple he vingut aquí sense tenir ni idea de lo que era. Jo ho he entès més, la pregunta, com una idea abstracta de lo que jo creia que era. No que definíssim en un... o sigui, el que és realment en aquesta teoria de tal. No. Vull dir que poden sortir coses molt diferents. Sí, sí, sí. Sí. Seria un poc precedent, perquè la idea és que cadascú de nosaltres pot partir d'un moment distint, saps? I clar, si el basal, si el basal messià el compartim, no, era el compte comú, no? Però comú no se vol dir. Si el compartim, com que també en som més conscients tots, i per seguir, per dir aquí, però vull dir que no hi ha una norma de dir, no, és que... Bueno. Bé, sí. En el meu cas, jo he trobat una... que no m'ha convençut, no estic content, o sigui, que espero que m'ajudeu a millorar-la. Bé, jo he posat que són eines, espais o recursos de propietat col·lectiva, però clar, no m'agrada perquè el que has dit tu, ja has donat-li que és una propietat. Hi ha molts de casos en els quals el concepte de propietat és anterior en el fet comú. O sigui, és posterior en el fet comú. Per tant, és una definició que no m'agrada. Però l'apuntam igualment amb un interrogant, si vols? Sí, sí, sí. Sí, sí, és que és el més per haver-hi trobat. Perdona, per què no t'agrada la definició? És que no ho entès. Perquè una persona d'una tribu indígena que és selva, que no té concepte de propietat, no pot dir que és propietat col·lectiva, perquè és el que és. Clar. És la natura. És com la natura, tampoc tenen paraula per dir natura. Contesto per si la meva definició d'ajuda no ho sé. Jo he posat que comuns és allò que no es defineix per la propietat, sinó per l'ús, és a dir, que no és de ningú, sinó que es crea, ho creen les persones i les relacions que s'estableixen en aquesta cosa. En de més, també col·lectiva, en el meu cas. Amb un interrogant, perquè moltes vegades és col·lectiva exclusiva. O sigui, és un col·lectiu que no engloba tothom. No és obert, només engloba un grup de persones. Els comuns, per exemple, d'aquí... Els comuns d'aquí no hi podia accedir tothom. El rei tenia les seves terres i el poble tenia les seves altres. És una... És una col·lectivitat exclusiva. Exclusiva. Bé. Bé. Entre parèntesis, exclusiva. No ve ja, però s'ha de fer una altra. Bé, és que n'hi ha sortit d'ells. Que se defineix... Allò per qui s'ha de segur. Que no es defineix per la propietat, sinó per l'ús i per les persones i relacions que s'hi creen. No sé, intentant sintetitzar una mica, que no és fàcil, no? Però... Ús, la paraula ús, l'important que se li dona, no? Sí, sí, anava a escriure... Posos simplement o definit sí, per l'ús o no, ús. Seria com... Has dit més coses. Sí, i que això que està creat per les persones i les relacions que s'hi estableixen. Sí. Els comuns els genera, o sigui, una pràctica genera. Que sí. Un àmbit o una cosa sigui comuna, no? Sí. Llavors, sí. Derivat d'una pràctica o... Sí, relacions. Entre persones. Sí, el concepte de relació, sí, no sé com fiar-lo. Sí. Usa o entenar, no? Aquí. Nos havíem muntat un poc, és a dir, sigui el que sigui, perquè tampoc sigui molt bé com cosa, no m'agrada. És a dir, permet sustentar-hi formes de vida. És a dir, sigui el que sigui, permet, és a dir, permet sa vida. És una cosa que no és... Vull dir, jo, clar, el que deies, no? Un poc la propietat nega aquesta possibilitat. En canvi, és comú com a que la... Això que sé. Propicia. Sí, o sigui, ara pot passar en coses concretes, que s'aigua sigui comú, no m'ha quedat on vegui. Si s'aigua no és comú, no, la gent no ho vol. I un poc també, amb la mateixa idea, aquesta correspondència entre rebre i es donar, no? O sigui, clar, potser la paraula propietat no, perquè no... que no és molt adequada, però com que sí que hi ha, és a dir, qui se relaciona amb el comú, tant rap com dona. Reciprocitat. Sí, sí, sí. O sigui, en aquest àmbit se genera o funciona per reciprocitat. Clar, si vols estar mesclant una mica les coses... Després pots borrar i tornar a escriure allò tranquil. Sí. Yeah. de vegades tenim com un concepte de lo comú com si fos una cosa molt, molt etèria, no? I hi ha societats que són privatives, és a dir, societats on la propietat privada és la marca de la casa, i en canvi dins d'aquesta societat hi ha lo comú. Lo comú pot ser senzillament la distància que hi ha entre el sembrat del senyor i el marge del camí, perquè totes les espigues i les llavors que cauen, que estan per allà, no són del senyor sinó que són del poble. És a dir, de vegades pensem que lo comú és un, no sé, és una mena d'entelèquia. Jo reconec que no he arribat a entendre el company, o sigui, perquè lo, no sé, perquè jo, la seva definició m'ha semblat bona, però alerta, perquè jo crec que lo comú poden ser coses, lo comú se debat cada dia, és a dir, és una lluita, i pot haver una societat de classes on la propietat privada és el fons de la qüestió, i allà hi ha una lluita per lo comú, o sigui, el poble combat i lluita per qüestions comuns que estan solidificades com si fossin drets ancestrals que no estan escrits enlloc però que són meus. És a dir, jo tinc una vaca i la meva vaca va en aquell camp de sempre perquè mon pare la va dur i el pare de mon pare també, i arriba un moment en què vaig amb la vaca i me trobo que ja no hi ha camp, no? Per tant, jo crec que hi ha molta materialitat dins del concepte del comú que val la pena no perdre, no? Després, una qüestió que a mi m'ha semblat, jo en el tema del comunisme primitiu i tot això no tinc ni idea, però crec que lo comú d'alguna manera segurament apareix en Grècia. És a dir, quan una societat va més enllà de la, ara diré una barbaritat, no sé, però quan una societat va més enllà de l'agricultura, de la família, quan sobrepassa la casa, la família, el camp, el sacerdoci i tot això, i apareix la ciutat, d'alguna manera emergirà lo comú. D'una manera o d'una altra, però emergirà lo comú. Lo privat. Lo comú o lo que no és comú? No, lo comú. Lo comú és la ciutat, lo que sobrepassa, lo que succeeix dins de casa meva. És a dir, lo comú és la ciutat, és l'encontre amb l'altre en l'àgora, la discussió, i tot això és lo comú. Crec que ja, sí, és molt discutible, però és una càrrega històrica, com de, bé, és una opinió meva, però... Clar, però apunteu, no? Bé, una cosa, el que diu de lo que passa a segona i tal, com a relacions personals, ja com que estava apuntant, no? Com la política, el concepte de política. Lluita, que també has dit, i materialitat. Jo crec que l'entrenat també era això que ha dit, de que dins de règims on no hi ha el comú hi ha una lluita, o sigui, que la lluita aquesta, que s'entengui, no? Si ho entens bé, que en espais apropiats o, no, o privatitzats o en règims en no comuns cultura, hi ha un permanent conflicte, no? Propietària. No sé com explicar-ho. També hi ha espais comuns. Jo entenc la reciprocitat, però no estic 100% d'acord. Sé que hi pot haver reciprocitat, però no és una condició sine qua non. Pot ser perfectament que sigui al revés. Que hi hagi espais comuns per a que no hi hagi reciprocitat. I que hi hagi aquesta relació. No sé com... quan l'he apuntada, és a dir, tu veus, és a dir... Està anant, tu. No entenia que fos una cosa de 1 i 1, no? Però sí que entenia que com a cosa compartida, el fet que estirar la seva existència ja només de sol ja era un poc la reciprocitat, sí, sí. No? El fet de no dir m'ho acabaré, però o sigui, no està absent, vull dir, de fet, o sigui, en el moment que s'ha de fer aquesta violència de posar un tancament i guardes en aquesta acció. Com posaries això? Jo què sé. És igual, no ho posis, sinó... No, sí, és com... Que... Home, jo el que m'agrada en lo comú és la materialitat, és a dir... Sí, això ho posa. Bueno, doncs ja està, jo crec que això... No, que no, el que apuntava en Xavi, com que dins els espais de propietat privada hi havia, sí, coses comunes. Jo crec que lo comú necessita un cert espai, no? És a dir, si és una societat que pràcticament és, no sé, ara segurament me passo, però si és purament agrícola, on cadascú viu dins del seu d'això i tal, difícilment apareixerà qüestions comunes. No ho sé, eh? No ho sé. Tampoc. tampoc no sóc historiador i no ho sé. Ara, en el moment que apareix l'àgora, la polis, sí que apareix una llengua comuna, que no és, no és només una llengua familiar, apareix la discussió, apareixen les paraules, un nou vocabulari, apareix tot, o sigui, crec que hi ha aquest espai que és l'espai de la política, de la ciutat, de la polis, i crec que segurament, no sé si en tota la societat s'ha hagut com... O sigui, el simple fet d'anar a caçar... Seria com una contraposició a la seva propietat privada. Sí, no, no, no sé. A lo privat. Però és que hi pareix que ho defineix com per l'encontre, no? De molta gent, no? Que necessàriament no... Que el que defineix és que el comú se constitueix en la ciutat i després s'apropia de diferents maneres. I vull dir, hi hauria un tipus d'apropiació que seria de la propietat privada, però que tal vegada podrien trobar altres cultures on es gestionarien d'una manera diferent, o se viuria o s'hi relacionarien de manera diferent. Sí. Quan, a la polis potser se posen paraules o pràctiques que ja existeix. Bé, igual, això ja és un debat. Institucions, sí. Paraules, institucions, llenguatges, comportaments, que són comportaments comuns, no? Clar. És a dir... Bueno, no, no, però és una cosa que no? No és igual, no ho posis. Sí, no sé si algú que no s'ha fet dir una cosa, sí. No, jo pel que he vist aquí, jo faria una reflexió, a veure. Jo segueix pensant el que he dit, llavors és quan acotes de qualque manera que el comú és tot, estàs donant de qualque manera raó en el que ha acuït i ha dit no, això no és comú. Jo crec que això des del meu punt de vista és perillós. No, a veure, si hem, què és lo comú? El que m'està xerrant, no? Com s'ha arribat, crec que és possible. Ja, sí. Jo? Sí. Vale. Yo también había puesto que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es lo común. Y lo colectivo. Lo común es lo colectivo. Entonces, propiedad o no propiedad es lo colectivo, con lo cual propiedad no. Es lo colectivo. Entonces, dentro de esto sería los espacios, ¿no? Los pensamientos y después el tema material, ¿no? Que es colectivo. Colectivo que es lo común. Tot allò material, ¿no? Materialitat, ja tenim les historietes. No, materialitat, pensamientos y espacios. Sí, ara no va escriure. Pensaments que... Espais, els espais naturals, espais... Físics. Tots els espais. Espai. Nivell, no? Perquè... Però hi ha pensaments propis. No, i després no estic molt d'acord en que en esto que de la ciutat no estic nada d'acord, perquè lo común es lo común en cualquier lado, no tiene nada que ver. Además, de hecho, yo creo que lo común empieza en el campo. Sí, això, aquest debat sortirà, segur. Ja, la meva pròxima ciutat, crec, no estic molt segur, estarà més en la línia de la cadena marina. És a dir, el que defineix el comú no serà cap essència, perquè és complicat saber exactament que és, el que caracteritza les coses que d'alguna manera no poden ser conceptualitzades, sinó el que és sus. Jo veig el comú com un concepte. I el comú serà el que serem capaços de pensar com a comú i de fer comú. Crec que l'històric ens serveix per imaginar escenaris possibles. Però clar, jo pensar una situació inicial on tot era de tots i tal, pot tenir un valor, no? pot servir per alguna cosa, però crec que m'ha de servir per pensar el que ens hem de reapropiar de cara al nostre futur. I crec que més que una essència que defineix que quines coses són comuns o no, el que hem de procurar és saber definir, no? Quines coses posarem en comú. I no tant quines coses són comunes, sinó quines coses posarem en comú. Ho dic perquè des de la perspectiva ja hi estic pensant, és a dir, lo comú seria el que desbordaria, per exemple, el públic, que és és la mateixa línia que estava pensant Pep, que és que dir, bueno, és, lo comú serà, d'alguna manera, la forma com reapropiarem el públic, no? Que és un concepte que està molt associat a vegades a l'administració, a l'estat i a algun tipus de gestió, no? I que lo comú seria una forma de reapropiació. És a dir, ho veig més endavant que no cap endarrere, mm-hmm. Estem a lo comú. I ho veig en relació a l'espai urbà. És a dir, en el fet que nosaltres hem de marcar les coses, no? I la si diferència serà si les marcam com a comuns o si les marcam com a propietat. Tant per l'ús que se'n faci com per com se'n faci. Com l'imaginari que utilitzem, com... Vale. Per posar un procés, no? Com... I... Sí, això, posar dues estrelletes a sus i allò que pugui ser pensat com a tal. Igual que posi com a una contraposició a lo públic. És que contraposició jo ve com a desenvolupament, o com a desbordar. Jo les idees una mica... Ara quan s'arren de les pràctiques, no sé si puc avançar. No. No. Seria un bon exemple. Que dures que no et diré. Després ja no et diré tant el que he de dir que el comú és el nom Xavier, perquè veig que tenim una... Sí. Això em vaig ser molt conscient de seguida. Per així que no s'ha volgut ser fotent Xavier, és que no diré pas seguida. Sí. Jo mateix. Bé, el que s'ha anat dient, tu has vist un poc sintetitzat el que he escrit amb un parell de punts, però jo he posat que el comú és allò que ens envueix a la participació i apropiació activa i col·lectiva de tot el que ens envolta, és a dir, això inclou tant espais físics, mentals i virtuals com aquells que nosaltres generem. I que necessàriament el comú requereix implicació en equitat de condicions de totes les partícipes per assolir una solidaritat real. És a dir, allò que ens pertany a totes per igual. És a dir, un poc ressonant amb la reciprocitat. Jo crec que sense reciprocitat no hi ha res, no hi ha res comú, perquè si un no dona tant com un altre se genera una evident desigualtat. I bueno, i també remarcar un poc el que ha dit el darrer company, que és un procés de construcció conjunta. Tornant a el que he dit, que requereix una participació i apropiació activa de tots per parts iguals i en les mateixes condicions. Molt bé. Què més destacaries com reapropiació, no? Per tu seria, has dit com reapropiar-se d'espais i també de tot el que envolta les nostres vides. De ventes com que veus en els grups humans, que és la capacitat de imaginar i crear espais comuns que no existeixen. No? Sí, que no existeixen o que estan deteriorats o fets privatitzats, diguem, no? Reapropiació no ho posen, no deixen que no es Bueno, yo nos vemos el próximo día, ¿vale? Adiós. Adiós. Vale, sí, perquè ja hi havia un parell de coses que s'han mencionat, com els temes de reciprocitat, igualtat inherent, reapropiació... Sí, bueno, jo mencionaria la solidaritat, però bé, ficaria dins la reciprocitat, és a dir... Una proposta posar, no? Sí, bueno, jo és que la veig implícita dins la reciprocitat i igualtat inherent, i sense aquesta tu donar solidaritat, si vols posar un mínim. Sí. Ah, sí, per no saber com jo, el que veig rellevant, independentment del que diu ell d'anar cap, bueno, que hem de fer cap endavant, a mi m'ha pres rellevant mirar cap endarrere, perquè amb tot això dels comuns i d'aquest equivoc amb aquesta com a mania que dit ell, és que tot això és un muntatge i un concepte que he hagut de posar ara, bueno, ara des de fa un mallet temps, des que al moment d'anar-hi va començar la propietat. És a dir, és una cosa que ara m'ho pren lloc i que m'ha deixat d'això, perquè no ho hauria de ser, perquè en el principi, pues, és que no ha lugar xerrar ni de comú ni de propietat ni de societats. així, que se donen recollectores, però no hi, no hi havia com... Crevi aquesta necessitat, jo tenia com una espècie de complicació pues, que ha sortit després, vull dir que es culpa de que qualcú va començar a picar de la propietària, que algú ha hagut de començar a xerrar d'això i després a posteriori reapropiar-se i tot això. No sé com... Però que, no ho sé, que ho veig com aquest, aquesta artificialitat que nosaltres, d'aquest concepte i aquesta necessitat de xerrar d'això, per fet de que s'hagi normalitzat la propietat. Però és normal que hagi propietat, no l'hem explicat. Però no sé, no, no dic que no estigui recollit allà, ni sé com que pugui, però... Bueno, seria... Seconda posició, però... Propietat. Sí. Clar, però, o sigui, estàs perplexa. És que, això de... Sí, perquè no, jo crec que... Com ho té com un sentit original. O sigui, va molt més enllà de propietat o no propietat, ni col·lectiva, ni privada, ni res, perquè originalment és que això de propietat és una cosa molt heavy, saps? Vull dir, xerrar d'aquests comuns et senatura o alguna així, perquè és col·lectiu, però que senatura tampoc com que no és nostre, no és... És que és el problema aquest de propietat, que em podies estar, però nosaltres sí, trobem normal que hi ha coses que són d'algú o res que és d'algú, no? I això, jo crec que això abans pues, no era així, no estava, no, o sigui, no li funcionava d'aquesta manera. Clar, no, i això és rellevant. Serram de comuns des d'una cultura propietària. Clar, clar. Exacte. I, sí, pues, a mi és, és el que em xerria això i lo, com el normal que mos pareix quan... No sé, bé, ja està. No sé si... Perquè si sí, com... que hi hagi comú, que parlem dels comuns o que hi hagi propietat. No, que ja, és dir, el drama és que ens haguem acostumat a que hi hagi propietat i per això ara ens haguem de posar a xerrar de comuns. Quan de lògic seria anar com a més a l'arrel, perquè jo no estic, vull dir, però jo com un no dic que vol una propietat col·lectiva, és que propietat ha de fugir aquesta paraula del mig, saps? No, ni, ni, no, propietat ha de desaparèixer per... perquè el lloc comú emergeix aquí, així realment, no, no, no m'has explicat millor, però no pot ser més que això. No sé, originari, original... És el típic lo de xerrar. És el típic lo de xerrar. No sé, no tenc clar. Com hi ha més casos de caçadors recol·lectors que s'han trobat avui en dia, existeix una propietat privada, però això no vol dir que el comú no... no tingui validesa. Jo crec que el problema és intentar encabir algo tan gran i tan vast que ha tingut tantes visions històriques al llarg del temps. Per pissarra. Per la pissarra. Per ara l'única manera és el que ha dit vosaltres dos, sus. Sus, perquè li dona totes les múltiples visions que ha hagut al llarg de tot el temps, el sus. Vull dir, sus d'esterme com un cups. Jo el que veig és que vull dir, no estic en desacord amb que originalment la propietat, és a dir, abans que hi hagués persones, abans que hi hagués persones, ningú podrà parlar les coses, diguem, no? Però vull dir, és a dir, els camps pixen per marcar un territori, diguem, no? És a dir, jo, en aquest sentit, la perversió, la paraula propietat ni hem posat nosaltres, perquè clar, vull dir, llavors és una violència, però clar, jo crec que sí que, és a dir, hi ha uns límits que posant per defensar unes formes de vida que són o més individuals o menys. Avui en dia tenim tendència a ser bastant més individuals que possiblement en principi, però el que deies tu, no? Vull dir, els estris de la vida quotidiana se'ls feia un i els usava ell, diguem, no? Llavors, pare, que vull dir, no sé si hi havia molta violència i si te donava la seva llança o no, diguem, no? Vull dir, no? Això era una cosa més ritual. Però clar, el tema és que clar, xerrar avui en dia de comuns, per molt que pugui, per molt que m'es pugui parèixer estrany, tenint aquesta visió històrica, avui en dia és supercomplicat, perquè és que les coses són de qualcú, totes. Clar, llavors, per molt que, és a dir, a nivell de que s'ha com a... ja no... s'ha regulat. Tu no pots dir... entren en aquesta casa, o dormir en el parc, o net a una piscina, o fins i tot a vegades no pots dir vull passar per aquest camí que està aferrat a la mà, perquè també hi ha cas per mig, digue, no? Clar, és aquí quan jo veig la feina que pot aportar el que seran aquests dies, és a dir, compartes que en principi el comú sigui tot, però clar, ara mateix no és així en el sentit que no sobraran impediments si anem amb aquesta idea pel món, diguem, no? Clar, llavors sí que s'ha de crear com un espai i que m'entura que és aquí, clar, hem de trobar també unes paraules, vull dir, som fills d'una cultura que du molt d'anys defensant la propietat privada i l'individualisme. Jo crec que un concepte, d'alguna manera se fa ric quan se limita. És a dir, si tu identifiques comú a tot, què més podem dir del tot, no? És a dir, per tant, jo el que crec és que, agafant una mica el fil que traçava en Xavier, no? De que jo el que crec és que el comú o el col·lectiu sempre té una limitació, és a dir, sempre no hi serem aquí mai totes les persones de la societat, ni, o sigui, som un grup. I el comú en el segle II abans de Jesucrist o de la nostra era, com vulgueu dir, era d'una manera, i en el XVII és una altra, i en el XIX una altra, i ara és una altra, no? Per exemple, jo me sento agredit quan l'Ajuntament de Palma infla els carrers de terrasses i terrasses i taules, me sento agredit en lo públic, en lo comú. És a dir, jo crec que que és necessari limitar, i que la limitació no és un empobriment del concepte, sinó que és un enriquiment, crec jo. No? I després volia dir també que hi ha un espai de sorgiment del comú, i és quan la lluita social emergeix. Per exemple, el que ha passat aquestes setmanes últimes a Mallorca amb el tema de l'educació fa emergir un tipus de pensament, d'actuació, d'identificació, que ha passat en gran part pel color verd. No? És a dir, jo crec que quan la lluita emergeix, se dispara, no? Mai sabem per què, però se dispara, també apareixen nous espais comuns que intenten combatre els espais de la privacitat. No? És a dir, en el carrer, que ens hem sentit sempre com una persona perduda, ens trobem una persona que va amb la camiseta verda i ens sentim identificats, eh? Ens fem una ganyota o otro de los míos. No? Per tant, ja està. No, és que encara falta, bueno, la gent que no ha xerrat, bé, tu també vols dir una cosa? No, bé, en Xavi ha donat la paraula. Sí, volia dir una coseta. A veure, bueno, un parell de coses, o sigui, primer que quan a definició, jo crec que el problema que hi ha és que no hi ha una definició, no? I crec que això ho hem de... Bueno, no sé, si algú té una que estiguem d'acord, però crec que no hi estarem. Però que sí que està bé, com, no sé, no? Això que estem fent, no? D'anar donant pinzellades, i que tampoc no estarem d'acord amb totes, però igual potser pues, algunes, no? Llavors, i jo crec que tu has dit abans, no? Ha d'haver algo, no? Has dit, no? Però no m'agrada l'algo, no? Però que crec que quan hi ha algo, quan és... que parlem d'allò comú, aquest allò, pues, és que això, hi ha un recurs, un servei, un bé, no sé, fotem un nom que vulguem, no? Una cosa, no? Això. Després, una cosa que m'ha sortit i que m'ha sorprès és que jo crec que perquè hi ha comú hi ha d'haver comunitat, no? No sé, crec que sí, quan dic comunitat dic sí, un grup de gent que tingui, que se senti, no? Vinculada amb aquest recurs, amb aquest servei, amb aquest el que sigui, no? No sé si m'ho estic explicant, no? O sigui, perquè jo crec que... o sigui, bueno, fet, que sense comunitat no hi ha comú, és a dir, que aquí s'ha dit, no? Això de... no sé on està ara, que es construeix, no? Llavors, que, pues, el comú com es construeix, o qui el defensa, o qui el potencia, pues, la comunitat, no? I ara, pues, aquí s'ha parlat de reciprocitat, no? I jo altres coses que crec que és important, tu has xerrat, no sé com has dit, de tema... com has dit, que ha d'haver una relació d'igualtat, no? Diguéssim, la, sí, no? Sí, que ha una equitat. Que per mi aquesta comunitat, no? S'ha de basar, això, amb una gestió col·lectiva, que jo no parlaré de propietat col·lectiva, sinó de, no sé si us agrada la paraula gestió o la paraula, no sé... Ús. Eh? Ahà, però... Sí, però no un ús, però un ús col·lectiu, o sigui, és important, vull dir que... Clar, no? Sí, no? És a dir, jo parlaré d'autogestió, no sé, jo he fet la paraula en algun lloc, no sé on, dels grups aquests. Bueno, bé, no sé si... Bueno, Perquè és que crec que ús no basta, no? Perquè tu pots usar coses i... No, però... No, s'ha posat ús perquè un parell de persones han dit que no, perquè, ve definit després d'una pràctica, no? Que s'ús defineix. Cabrón, jo dic en el sentit d'autogestió, en el sentit que la comunitat ha de decidir com construir aquell comú, saps? Això em refereixo. O sigui, hi ha un concepte d'això, d'autogestió, d'autonomia, no sé com vulgueu, en el sentit que la comunitat, no? O sigui, ningú decideix per ella com ho fa, sinó que es dota de les maneres que vulgui per a crear aquell comú, defensar-lo i utilitzar-lo, no? I clar, llavors això d'aquí es fot, per mi també, no, que ha sortit ja, es fot de cap amb el concepte de propietat, no? Que ho han dit en el començament ja en Eugeni, en Maribel i en gent, no? Llavors, el tema, jo crec que això ho veurem durant el curs, o tindrem per, no? Oportunitat, perquè jo crec que sí, que la propietat és un atac al comú, diguéssim, tot i que després s'instauren règims de propietat que intenten salvaguardar lo públic o que no és lo comú exactament, etc. Ja en sabem, però que per mi la propietat sí que té un problema així interior amb lo comú. I després el tema, un altre tema que volia dir és el tema de l'accés, no? O sigui, que clar, que perquè aquí s'ha parlat del tot, no? Això del tot, i jo crec que és important de dir, o sigui, jo estic d'acord que tot potencialment pot ser un comú, i quan dic pot ser un comú, dic que doncs podria estar gestionat per una comunitat que hi ha darrere, bla, bla, bla, però la realitat és que ara hi ha recursos o serveis que no estan explotats d'aquesta manera, no? I per tant, no sé, m'explico, o sigui, que una cosa és que potencialment pot ser algo i l'altra cosa és la realitat social que tenim ara, no? Que jo puc fer, no sé, doncs me'n vaig a la Guàrdia Civil i dic, és que vull fer una festa aquí i tal, i no, això no és comú, xato, no? Això aquí no pot entrar, saps? Llavors, el tema és que potencialment tot pot ser comú, però jo crec que també hem de veure on estan els llocs d'ús comú i de no ús comú i on està el conflicte, no? Polític, perquè si no, clar, no? Vull dir que potencialment ho és tot, sí, però no... I ja per acabar, el tema de que amb aquest accés, doncs clar, que hi ha problemes d'inclusió-exclusió, no? Amb els comuns, és a dir, com que hi ha comuns que poden ser d'accés de tothom, no? Però hi ha comuns que no, o sigui, per exemple, jo sóc que des de la ciutat, no? Que dius, no, però el carrer en principi és accessible per tothom, no? Tothom pot passar pel carrer. Però un hort comunitari d'un poble, per mi també és un comú. I no vol dir que tothom que passi per allà pot anar allà a collir el que vulgui. No sé si m'explico. Jo crec que, clar, perquè és la comunitat que defineix el comú. No sé si no? Llavors, clar, vull dir que jo crec que no cal la ciutat per a generar comuns, encara que és un lloc d'efervescència de comuns i d'efervescència d'encerclaments, molt, sobretot la ciutat que tenim ara, avui en dia. Però llavors el problema és que el comú no és de tots, no? És que és un conflicte que, quan dic de tots, vull dir que és de la comunitat, no? No sé si... I que hi ha problemes de com crear aquests. Bé, idò, algú vol dir afegir alguna cosa més? Jo crec que una cosa només, però no pot comptar, perquè que és molt potent la comunitat, però també hi ha un problema que és com definir la comunitat i pertinença a la comunitat. Si això m'ho faria entrar dintre els temes de la reciprocitat i coses d'aquestes. Però la comunitat quina és? Com a ser éssers humans i tornem a caure dins d'estor i tot això. No, per mi comunitat és qui... La comunitat que gestiona. Per mi comunitat és on se dota d'unes maneres d'utilitzar i de fer, donar ús a aquell servei, no? O sigui que un que és... Saps que s'autodefineix, no? Exacte, i és que és executant. Clar, sí. Executant en el sentit de fer coses. Sí, sí, sí, sí, no. Depèn de dir, la relació d'aquesta comunitat i ús, és a dir, qui usa forma part de la comunitat. Llavors, és a dir, això posa una peu a moltes formes distintes, diguem, no? Però, clar, és a dir, les persones que usen un mateix recurs o una mateixa substància són la comunitat. Llavors, com s'han de reconèixer com a tal, que també sigui, això és una altra història. No? Però, o sigui, jo crec que són dos conceptes així guais per poder fer feina. Ara. Vale. No sé si... Bueno, és com això, és... No sé si la segona part que proposàvem vos ha estat fàcil baixar-ho a la realitat i veure si coneixeu espais o fets o experiències, com has plantejat tu? Pràctiques. Pràctiques. On heu sentit que estava passant alguna cosa que era, que se podia dir com una. Ja està. Ja, amb això que demanes, ara no, el xapar davant, m'havia fet la pregunta i no sé si l'hauria comentat abans, no? De dir, la fam i la misèria, o misèria efectiva, podríem dir també, no? I havia posat, com així, entre parèntesis, la vida, la poesia i la lluita, no? Com a intentant responem, no? Del, com a, el camí d'aquell individu com el Bloom, no? Cap allò col·lectiu, allò comú, no? Que no hi vull estar, pues. I a l'hora de pensar espais, realment és el que m'ha venut més al cap, o pràctiques que estiguin succeint, no? I en aquest sentit, hem recordat el 2007, quan Enric Durant i el Díaz Costa es van reunir a una facultat de la Universitat de Barcelona per parlar de maneres socials i fer un seminari, no? També han recordat quan el Gesami va venir al Resplandor i havia com, va venir a explicar com el col·lectiu Crisi a la cooperativa horitzontal i no sé si no per quin poc, però l'han posat així com a punt, no? De també el centre de coordinació de la campanya Podem Viure Sense Capitalisme que es va fer a Rubí i després també com a la plaça del Sol, a Gràcia, com a l'Infoespai i també com en Xavi ha comentat amb la Ciutat Invisible, no? El carrer Riu de Sants i bueno, Àurea Social, que és una, ara mateix com un espai obert a la revolució integral i un espai així en comú i com, després com els centres socials ocupats, no? I com, que hi havia una pràctica de la gordíssima a Sant Andreu que el punt de trobada de persones afectades per la crisi que m'ha semblat interessant i l'assemblea de barri en si mateixa també era molt potent i després era com el punt del Raval també com a barri en si mateix, Rols 21 que també va portar que després es fes el Forat de la Vergonya a les barricades que va ser un intent de posar en marxa un centre de com un centre d'atenció primària autogestionat i després la tenim a Llibertat i el casc antic també està allà en marxa. I bueno, després ja em fiat això amb una altra retxa que anava cap a la comunitat afro, però em feia passar per l'altra carboneria, el CCO, un centre social ocupat també, que ara mateix estan en procés possible de desallotjament, no? I allà entraven com la violència, no sé si és com possible també, de la campanya que estan portant contra un banc, no? Que és com el propietari. No? I després a Horta també, que en un moment donat pues, vam anar a fer una xerrada sobre això a l'Assemblea de Joves. No? I ahir m'ha vingut un poc al cap lo de Radio Ela, que és un espai també llibertari i autogestionat, que és una ràdio comunitària, i com allà de l'Assemblea de l'Avapis o del carrer de l'Esperança, com alguns records del grup surrealista de Llarmar. I allà hi havia un bar, que seria com la taverna, no? Que en principi per mi no seria tan clara com una biblioteca que podria ser la... Que estàs dient moltes coses, jo no sé, ho intent sintetitzar, de fet has dit ja, s'ha deixat un hotel, no sé, saps? No sé si... Ràdio era un mitjà, no? Com... Igual és un fet com de comunicar i llançar-ho a l'aire, lluites al barri, espais, l'ús col·lectiu, no sé, centres socials, bancs ocupats, bueno, no sé. I no sé si hi ha alguna cosa... Sí, ara anava a fer un parell de coses perquè també com recordava com el Frente... O sigui, després ja anava un poc directament a ocupacions del Rectorat Històric de la UB i les naus, ara també, que són com les fàbriques, no? del Poblenou, a l'Assemblea són 300. I després m'ha vingut al cap amb això el Salvador, no? Que allà ja mateix la universitat, no? Com a un poc la frontera amb Honduras, pues, no és ben bé el camp, no? És com la selva, no? I com a mi també això un poc. I bueno, a Granada hi ha també una biblioteca, la de Social Hermanos Quero, i el Passeig dels Tristes, no sé, com posava un poc ahí, no? Com a dir, hòstia, això... I no sé, després hi ha com a la Rereguarda en Moviment, que és, una, diguéssim, una campanya antirepressiva dels moviments socials de Barcelona, i Radi també, que seria com, que vol ser també com un mitjà, però sí. I després els grups de treball, no? Com el treball, no? També, en algun sentit. perquè hi ha com un grup de treball específic d'educació, un altre de salut, i bueno, personalment estic ficat també en el de justícia restaurativa i en el nou de dos de comunicació de la Cooperativa Integral Catalana, i és com, bueno, pues simplement això, no? Que la comunicació també està un poc ahí, no? Per això també de la trobada, que imagino que en el sentit assembleari o el consell de... Però en mitjans de comunicació, s'entén? O entès bé això? Sí. Com s'ha fet aquí? Bueno, això va d'una ràdio, si no algú posa ràdio i s'entén millor i ja està. No, un mitjans de comunicació al revés, però ja no es pot explicar de comunicació. Tens? I ja va. Va, algú... Què més? Hi ha alguna cosa més? Jo? Crec que els espais així comuns, independentment de fer un llistat dels que puguin conèixer o deixar de conèixer, jo amb això, no en tot, però amb això jo crec que un poc és concepte d'estat. Són sempre zones puntuals, concretes i efímeres de l'exposició, és com ho definiria jo. L'exposició és el punt de vista de deixar de posseir les coses les en comú o com en vulgui, però són persones puntuals i efímeres, això és un lloc que és important tenir-lo en compte. Hi ha gent que no estigui molt d'acord amb ell, però... Però no era tot, no era tot. No, no, però estic xerrant d'exemples, de... ara que estem, jo volia comentar... que dissabte hi ha una crida per anar a Sort Urbà a ajudar, hi ha una paella i una sèrie de coses xerrant d'espais més o menys comuns. Un poc més. Més coses? Jo volia fer una opinió de movent el cap quan si realment hi ha llocs, espais i pràctiques comuns avui en dia, i jo és veritat no en veig, perquè simplement per una simple qüestió, i és que no trob que pugui haver allò comú dins el sistema d'autoritari i capitalista que vivim. És a dir, generar un espai que en base és contradictori és l'espai on dins està. És a dir, per exemple, el Sort Urbà, per exemple, se podria considerar un espai comú, però realment està dins un espai que no és comú. És a dir, no se pot escapar de la totalitat de sistema en què vivim, és a dir, per molt que t'esforcis, el jou del capitalisme està a totes bandes. I fugir d'ella, és a dir, construir alguna cosa comú pot ser partint de la base de destruir allò que no permet el comú. Però com a pràctica, jo què sé, l'exemple de Sort no la veus diferent que la que ocorre una... Jo l'únic que he dit és que aprofitant això de xerrar de pràctiques i aquestes coses, que recordava això, que dissabte hi ha una cosa. La de Sort jo li veig en part es pot que diu en Bernat, després hi ha altres coses que puntualment han estat comunes, com a qualque moment en qualque plaça. Ei, guapo, jo me n'he d'anar a un altre lloc una bicicleta, que... Molt bé. Sí. A la pròxima. Sí. Hi ha una mica remunada en comú allà. Està aquí. Simplement has anat apuntant tot i bueno, ara com... Sí. Profit, que jo també me n'he d'anar. Són les 9, no? Són les 9, sí. Són les 9. Vull dir, també acabar de recollir i ja tancar un poc, no? Com a no... No seguia profundint en els debats, no? Sí, si algú se li ha fet evident, ai sí, aquí i tal, ho apuntam, fem una foto i ja anirà sortint. Bé, jo no ho tinc del tot clar, però la llengua, per exemple, seria una cosa que s'aprova bastant a la meva idea del que vol ser comú. Tot i que també hi hagi pràctiques per limitar-ho. Jo abans pensava que hi ha com una gradació, que les experiències que s'han donat a vegades siguin d'autogestió molt acabades, però que entenent també com un procés, Vull dir, jo l'exemple que havia pensat, per exemple, estava en la línia del que deia en Pep. És a dir, del procés que hi ha hagut en relació a l'educació aquest darreres 3-4 setmanes. Vull dir, que ha forçat que haguem de pensar les coses de diferent manera. I que un concepte de comunitat educativa que era teòric, de cop i volta s'ha fet real, s'ha fet pràctic, ha aparegut una comunitat educativa real i que encara estan fora de pensar l'educació com algo comú, però que d'alguna manera mos hi posen més en procés que no abans. El mateix de la llengua, la llengua pot ser apropiada per discursos identitaris i el que vulgueu. El que passa és que com a element també pot estar en una línia determinada. I després jo també pensava en clau de subjectivitats, és a dir, de posar en pràctica subjectivitats que vagin més cap a el comú i cap a el col·lectiu, que no. Això significaria pensar també en una altra antropologia, és a dir, no individualista i coses d'aquestes. Perquè jo, per exemple, el que dèiem, bueno, tot és comú i vol dir que tot pertany a tots. Això vol dir que des d'una mentalitat com individualista ho podem pensar també. Ah, hi ha un trosset que me toca. I jo amb el meu trosset puc negociar, tal, i no sé què. Que jo crec que això també és fals. Vull dir, i que és una trampa, és aquí tampoc no s'hi ha de caure. Per tant, va de generar altres pràctiques de relació amb els altres, el curs aquest d'autoformació, jo crec que és una manera de practicar en comú i de posar coneixement en comú i té a veure amb la subjectivitat, jo crec. Amb altres formes de relació. Vull dir, s'aposta per transport públic. Pues bé, jo no posaré una cooperativa en marxa ferroviària, però vull dir, determinades passes en relació a l'ús de transport públic, però aquestes jo crec que poden indicar línies cap a lo comú. Com a pràctica de l'autoformació, podem entrar com a concreta, no? Sí, i també diràs que necessàriament pens en societat complexes. Que jo crec que les experiències d'autogestió que dèiem abans, la comunitat està més acotada. I també crec que hi ha la necessitat de pensar com a dins la societat complexa actual. És a dir, qui suposa propietat privada. Les societats simples també tenen propietat privada, no? No, però em refereix que comunitats de pràctiques d'autogestió que jo entenc que efectivament posen de manera molt més autèntica tal vegada en pràctica qüestions comunes, les lluites de barri que abans escrivia, però clar, crec que la comunitat aquí és més reduïda. O sigui, una assemblea, que dèiem abans, té un espai, té un temps de participació i té unes persones, i no són no veus quantes són. Quantes són. Clar, jo crec que aquí tu és el tema important de la qüestió de l'escala. És a dir, són noves tecnologies. Un art comunitari, no? Obvi en un espai comú, però de vegades aquest espai comú se pot emplear de manera molt, molt individualista. Vull dir, aquell que té més temps per participar dins les llistes de correu. No? Aquell que té més autoritat per participar dins les llistes de correu. No? Clar, és una virtualitat, però que de vegades vull dir, s'ha de completar en pràctiques de subjectivitat. Jo volia afegir això, que quan dic escala, en el sentit de que tu has parlat de, bueno, quan dius complex, no sé si ho diré el mateix concepte, però la idea això que un pot dir, bueno, pues, mira, aquí ens podríem ficar, no? Pues que som aquí dos horts comunitaris, no? I seríem, per mi seria una manera de fer comú, en el sentit de que hi ha una comunitat, hi ha un recurs, l'estem gestionant nosaltres, tal, però clar, això és més o menys fàcil de fer, i altres parlar de la sobirania alimentària a Mallorca, no? Diguéssim, i aquí, no? Com construïm això, no? Jo crec que els comuns tenen una pregunta clara a l'escala, a veure com, no? Com fem aquests salts així i tal. I jo quan has dit la degradació, pensava que hi hagués per altra banda, jo el que volia afegir és que crec que en un món com el d'avui que deia en Bernat, no? que hi ha un estat omnipresent, no? Relacions capitalistes pràcticament per tot i tal, la qüestió més complicada de... O sigui, sí, aquí ha sortit diverses vegades, no? Que el concepte de propietat xoca amb el comú, no? O, no sé si tots hi estem d'acord, però bastanta gent ho ha dit, un comú que no tingui propietat és de l'home, o sigui, és complicat de trobar, no? Per exemple, jo la pràctica que hi ha aquí apuntada, no? Pues, per exemple, els espais ocupats, per exemple, el que fiquen és amb, no? Amb, o sigui, qüestionen, diguéssim, la propietat d'un espai i diuen, no, així, això és una cosa que no té ús, no? Això que parlàvem, li donem un ús perquè hi ha una comunitat que no creiem que això és de fulano de tal, no? I, però més enllà dels espais ocupats, clar, doncs hi ha molts espais que tenen a veure amb el comú, tot i que siguin propietat privada, en el sentit de que de que potser sí que són espais autogestionats, potser sí que hi ha una comunitat de darrere, i, però no compleixes el que no, no sé si m'estic explicant, no? que si estiguem molt idealistes, no? Però en comú pràcticament no hi ha res, no? Perquè clar, vull dir, en passant que de tot, perquè no és res, no? Clar, perquè... Sí, però això quan xerres de lo físic, sí, però sí, bueno. Sense l'acte de processos i de... Claro. De relacions personals, no? És... Relacions personals, tipo què? Tipo l'educació, tipo la sanitat o tipo què? No, no, de no sé, lluites, de reapropiació de... És clar, però jo crec que al final les lluites són per alguna cosa en concret, ja, no? Ja, però clar... Ni que sigui, no, fi, ni que sigui no, no, material, no material, com pot ser l'educació, saps? Que no és una cosa que la pots tocar, però... Clar, però el comú en això és com el que dèiem del procés, la pràctica, les relacions que s'estableixen entre les persones que lluiten per, no sé, saps, per una història. És això, és comú en aquest moment. És intangible. Sí, però sí, és una pràctica comuna, per exemple, quan tenim un espai que sigui en relacions comunitàries i tal, i estem en un lloc, estem pagant un lloguer a un tio perquè és propietari, perquè l'Estat li dona una cartera que tal, això jo crec que, no, que tenim problemes de lo comú, per exemple. Però no diria, això ja no és comú fora, sinó diria, hòstia, aquí hi ha pràctiques de lo comú, tot i que no, saps? No, tot i que xoquin... La pràctica del... Sí, però l'espai no és comú, és privat, en tot cas, exacte. Però la pràctica sí que pot ser. Clar, sí, però... Sí, això és el que deia. Però pràctiques comunes ocorren en un món capitalisme, com dèiem. Exacte, però que aquestes es podrien donar, no? Si hi hagués una lluita contra la propietat, eventualment, o eventualment, com són les ocupacions en llocs on no es respectes la propietat i no hi hagués aquesta negociació capitalista. No? Sí, és que allò comú tampoc, bueno, sí, tampoc ho tenim definit com la... Sí. No, jo dic de la meva opinió, del tema sí. Que ha sortit de la propietat, que he dit diverses vegades, però és que... Sí. Se tornarà a sortir. Algú vol afegir alguna cosa? Sí. Jo vull afegir una cosa tonta. Per exemple, un bé com un material, l'aire, per exemple, és molt evident, però és que jo crec que fa 500 anys això ningú s'imaginava que l'aigua, per exemple, fos acabat sent de qualcú i era millor així amb una pesadilla futura, pues, per exemple, era millor algú que venia primer entitant l'aire. No? Ja, no. S'aigua fa molt més que era privada que 500 anys. Plets i plets i plets i batalles per veure qui podia moure's molt amb s'aigua. Vull dir, no és tan proper. Fa molt de temps que s'ha privatitzat el que creiem que és comú. I jo no estic d'acord que l'aire sigui comú. Perquè, per exemple, sí, comú, també ho hem definit anteriorment, com que ho gestionem entre les persones, entre tots, diguéssim, jo em veig bastant limitada a gestionar, per exemple, el que s'està abocant cada dia a l'aire que jo respiro, per tant, no és meu, saps? És no, o sigui, no és un comú, jo crec. O sigui, hi ha gent que està dominant damunt l'aire, també. És més, si gires la truita i defineixes comú com algo que ho gestiona una comunitat, no deixa de ser una propietat col·lectiva, no? Si hi ha una comunitat que ho gestiona, és una propietat col·lectiva. Vull dir, després que se menja de cop. Definida per seu ús. Per seu ús. Per la deixa d'usar... Però com definim propietat? Bueno, si hi ha un espai en el qual alguns hi poden accedir i d'altres no, és una propietat, no? No. Està de mans, com que s'ho passa. Sí, no, de mans s'ha plantejat d'això. De mans, va, d'això. Jo, mira, però el que no veig, el que m'acosta molt és el tema de que un comú hagi de ser, sus que se'n faci, sus persones que hi participin, hagin de ser iguals. Jo entenc que pot ser desitjable, però no veig que hagi de ser així, saps? I pareix que en el plafó anterior ho hem posat així. No crec, perquè si mires les societats, diguem-ne primitives, diguem-ne com vulguis, que encara existeixen avui en dia, que pareix que no existeixen, que xerrem com si el capitalisme ho hagués menjat tot i que tot fos accident, i no, estan visquent ara, viuen així. Cada vegada n'hi ha menys, sí. Cada vegada n'hi ha menys, però estan visquent així, vull dir. Sí, sí. I de no són igualitàries en el sentit de, no? A lo millor tots valdran el mateix, però sempre hi ha algú que té una valua per una cosa o per una altra, algú que se li fa cas i algú que no, vull dir. Però si es parla de la possibilitat de que tu puguis accedir a decidir sobre allò, no? Que és això, no? Tu pots... Sí, i en casos... Sí, no ho sé, crec que se li haurien de donar a altres. Perquè és un terme que és molt gros i potser no hi cap, tens una... Potser és diferent, has fet de voler definir quin és el concepte que volem tenir nosaltres o volem compartir nosaltres de lo que és comú, o definir quines han estat les pràctiques o quins aconteixements històrics en contextos històrics han permès o han fet que a posteriori s'hagi dit que en aquell context anterior hi havia una pràctica comunal o hi havia propietat comunal o no, així. No? Sí, això volia donar a entendre, que si estem posant, estem definint espai-temps, ara jugam amb aquestes normes que no tenen per què ser així, va? No? Sí, des d'aquí he marcat uns quants fronts, o sigui, jo havia imaginat com a fronts de lluita de lo comú, qualcú més propers, qualcú més allunyats. Bueno, un era Saigo, però s'ha plascat. Hi ha molts llocs en el món on sap que la destina no és pecadors, que és pesca. Caminar. O sigui, caminar és una acció contrària a la seva propietat privada, diguem, no? No puc caminar per allà on vulgui. I clar, o sigui, caminar se pot estendre cap també en mitjans de transport. O sigui, és el conflicte d'aquí de Mallorca d'anar a caminar per la serra. Que hi ha camins que no pots fer perquè estan tancats i no pots triar. I n'hi ha totalment i tal, però llavors també és de la salut. És a dir, les coses se posen malalts, no? Però les causes que se posen malalts no sempre són úniques de les coses. Vull dir, el fet de, per exemple, no controlar el teu temps o coses així, ja et poden fer posar malalts, o el fet de que llavors gent aboqui productes de saigua o saigua també et poden posar malalt. Però clar, és un front de lluita, perquè vull dir, la gent volen estar sants. De qualque forma, és a dir, si tu dius, no, deleg tot a la salut, anem metges. O, és a dir, jo, clar, no he intentat trobar coses que siguin, això és comú. No he intentat trobar una pràctica que fos, que se pogués dir que no era comú, sinó on s'estan produint lluites, perquè una cosa que ha deixat de ser-ho, o d'aquí no vol que ho sigui, doncs pugui, se pugui regular per la comunitat que en fa un ús. De totes maneres, la possibilitat de definir comú al marge de la història dels diferents comuns i col·lectius, jo la posaria entre interrogants, o sigui, és possible, és possible definir lo comú al marge dels diferents aspectes que s'han desenvolupat al llarg de la història, de l'espai i tot això, sí o no? Sí, no ho sé. Jo crec que no. El que passa és la història d'un bon amor de Nasa Sants. Crec jo. Bé, aquí hi ha un debat. Sí, però ara sí, no? Jo pot dir una callada. Jo tinc, ara quan la paraula comú, tinc com un, ella deia, xirriar, no? O sigui, a mi me xirria, vull dir, però de la mateixa manera que me xirria, per exemple, aquest dia m'ha xirriat molt la paraula empoderament, no? En el món educatiu en aquest moment s'ha colat la paraula empoderament, no? I jo no sé ben bé què realment, què vol dir aquesta paraula. I amb lo comú, d'alguna manera, no sé si passa, segurament no, però no sé si passa el mateix o no, no? Són paraules que segur, no sé, empoderament no sé si ve de l'anglès o no ho sé, i quan entren aquí, entren... Totes dues venen de l'anglès. Eh? Totes dues venen de l'anglès, sí. Sí. És culpa del Til. És culpa del Til. Tot va usar. Bueno, no ho sé, tinc la mateixa amb les dues paraules. Bueno, bé, no sé, ens heu dit prou coses i potser no es costa veure si estan intentant definir o estan intentant veure que sabem on hem vist aquesta paraula o el concepte abans, però bé. Bueno, i problematitzar-la, no? Sí, sobretot el que han sortit és això, no? Molt de problemes de sobre nosaltres mateixos a què ens referim quan dèiem aquesta paraula, no? O quines pràctiques, això. Clar, un poc el guai d'avui és que clar, tot això ho hem fet sense llegir un sol text encara, no? Sense llegir, sense compartir-se la cura d'un sol text, diguem, no? Clar, un poc si era aquesta, de tenir com una foto sonora de lo que passava avui, però també per poder anar avançant. I per veure-me després de les nou sessions, hem... Què queda? Si això s'ha canviat. O sempre s'ha de dir igual. Sí, el fet és el que us dèiem de repartir molts rols, ara ja serà moltíssima gent, però demà potser que la propera sessió podria sortir algú que serà més proper, si algú sap que vendrà o que anirà bé o anirà millor aquest dia que un altre, però després... Aquí... Perquè hi ha 5 sessions cada una i el dia que és i tal. Us fan ganes un tema com l'altre. Sí, no ho sé. Ah, sí, bàsicament el que és important és que qualsevol que sàpiga segur que vindrà a Manco, resoldre aquesta. L'altre es pot anar resolent. Ara no, per favor.